المؤمن المهيمن المنان إذ البلاء وجلة الرباعي والضغط إلى الأهداء كل ذلك أنت رحيم صمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان إذ البلاء وجلة الرباعي والضغط إلى الأهداء كل ذلك وفي نيوح السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngi len di neyu ngi len di ziaré di len dokkel ci jëdal ñu neyo bi sax lay di reew mi nga xamné mo fi joggé sax koy ñaanal yalla may bu yor may ko tawfi ñu neyu rakam yi nga xamné ñu la fi bayyi so ada ak seen moodu ak ñu leen féete ndaw ñu leen nuyu di leen ziar waaye di ko jàllale ci ki nga xam ne mooy sunu xalifa mooy ci alaaj kémaatise ñaanal ku yàgg fi wante wér te yéeneen ci liggéey bi yàlla matal ko te ñàgg boog moom di ziare sunu xalifa général sëñ Moustapha Al Makiyu dañuy doo daawa nafar wax ma koy ñaanal yàlla jàkkal ko tubaabe te lim yéene liggéey sëñ ci waa def dana ko matal te ñu ànd boog moom dinañu mbokk yi itam yëpp ci njaaraamalit ko yàqoo ba waxee jëmma jéeñee waxtaanee mooy sax bu gaar te mu wax ci biir waxam ne kan mooy sax bu gaar lan mooy dëggal la ñu leeral te muy gën a yee ci ñi nga xam ne moo leen yàq su fekkee jamonoom daa toog moom di dégg ci biir kon mag ñooñu ñu leen di ziare di leen ndokkel ci jotaay bii tey gannaaw bu ñu ziare jowa tom tey ku mel si Ibrahima Cissé tey nag bu ci mawut a da naan sax mooy mbar mag ci ay xam te mu ngi ci jotaay bi ñu koy ñaanal baax ku mel si Ibrahima Touré ndax mu saa ko yar saar mu kàtt ne lépp ndax mu saa la te mu ngi ci jotaay bi muy topp ku mel ni sax Souleymane Niane xam nañ ko te mu saa ko yar te ba mu daan daw la ànd ak moom xamul ku du sax mu saa fii moo si nii tey moom itam ka saali kat mu ci jotaay bi ñaanu ko yàlla guddal franc te mooy fi yor kon ñii ay séere lañ ci liggéeyu sax mu saa soo nee kon loolu xëy na dañu ubbi rek waaye dina am ay jëmm yoo xam ne bu ñëwee mën nañ ko gën a yàttal waaye ñu sant ñaar ñoo xam ne mën nañ ñàkk tan ci njëlbén bi tey soxla seen ay kàddu muy kàddu yu seede ndax ay nit lañ ñu xam ne xam nañ ne ay borom xam-xam lañu te xam nañ ci ñoom njub xam nañ ci ñoom mànd xam ne ñoom gëm yàlla xam ne tëll l'islam sa jëm mooy ku mel ni sax ma ci jaan bi tey oustaz dama ko waxoon keroog na ko sa jëmm rek pour ko gis baa ñu dégg sa kàddu mboolo moom dañ xam ne mboolo la moo xam ne am xama fay dox dëgg fay dox ndax borom xam-xam la sa du jenn ku mel ni abdé sek kazalika donte bokkuñ diina parce que kilifa la boo xam ne ñëpp xam ne ko te dëgg na tànkam ba daaru seetu sax mi daal gis ko seede ci moom seede yoo xam ne wax na ne góor diidee toog ba ma dajee moom lu mu gàtt-gàtt ba muy ma toog maa ngi génn si kàddu ma di dëgg kon kooka am na lu mu xam seetu sax soo leen damay fon di wax nag jotaay yu leen nii te mooy jotaay sax mu saa dañ fay waxtaanee da leen lépp mu xam ne du mbiru tariqa dama tuuti ne tariqa dafa xat moo tax ma bëgg kenn ku ne rek tariqa mag sariña mag lépp mu laf ko teg fale su fu jógee jëlaat ko waa ñu sant yàlla bi ñu boole moom sa bu yoon di nga yàlla yor ci jaam ñi waxtaanee nit daal bi nga xam ne moo tax yàlla bind ñi tarix yi fa ci biir ndax bu saa bii la doon dund lii la doon leeral moo tax baatul yàlla yàlla bëri ñi ko yàq ak ci kàddu bañ tuddee mbooloo bi mbooloo bu yàlla yàlla de leneen lu dul bëri waxtaanee yàlla ak l'islam rek parce que nag ku yàlla jur jaam alhamdulilah yàlla jur nit ngir kenn wa ma xalaqtu aljinna wal insa illa liyaxbuduun nii kon nag jaamu yàlla loolu wax ne kon man ca ñàkk tayit muy fadul ay ni di fadul kifaaya fadul ay ni la te mu di yàlla bind rek daf laa war ndax ñëpp ci bokk yàpp loolu ci wàcc ci te kenn du ko defal sa mbokk kon loola jàpp naa ne leeral ko ak yaatal ko dana doon loo xam ne dana jëriñ nit ndax dañu ko jëloon boo xam ne nit ñi dañu bëri leen tënk ba du leen moom te jëf lépp nag du yàlla aada rek la jël yéen a tënk ñu gàllankoor yi ci ay aada sabu saa bi mu ñëwee loola ko soxal ba pour sa jëmb yi dañ la jaam seen borom di leen boole moom te loola ñu leen jàngal islam bi mooy dëgg-dëgg l'islam su ko defee kon kon boo xam ne jëfam lépp fii la ko jëfee waaye it doon na jëf yoo xam ne dañu doon rek wax li mu wax dafa am kilifa te nombre kilifa ba mu tey ko gën kilifaam boobu leen xam daal jël ko boole ko kilifa gi mu yaakaar muy sëriñ Touba loolu dañ cay tënk rek ci gàtt ci kàddu yu gàtt sëriñ Mor Khodj jël si sëñ mooy wëy juróom sëriñ Mor Khodj jël si ne sëñ Touba ko jaar taam bi ya ko jeexal ko te bu saa ci loolu la gis dafa mel ni keroog ne moom jaar ci du ci yoonu muri di cay kon mun nga wax ne foog muy tàmbalee rek sa la jugal dox ci ba saa fa de Sëriñ Touba ñaari yoon yoo xam ne kenn ñetta du def loola mën na ci dëpp ak maas mën na ko ci waaye jàpputeel muy nit ku farlu lool bëgg yàlla lool bëgg xam-xam lool mu jaral ko di beru jaral ko di tubaranke jël ko di xiis, jël ko di rafet, ba koy àgg ci yàlla ba man jaa jóg lu ci jàpp. Lu nga lay taxaw ne taa leen lu leen ci yàlla, xama leen yàlla, ñu bokk jaamu yàlla. Nga wax ne bokk jaamu yàlla koy def. Loolu loolu la ñu dëgg. Boo defee nag kon coow ni dara war na ko mun lii. Dama ku tur ne sa moom sa mosaa sax moo ko ñett a wax. Daal na wax ne sëriñ ñett rek la. Defee ko nii, waxee ko nii, xamee ko nii. Defee ko nii mooy mooy nit ci. Waxee ko nii mooy njàng ni. Xamee ko nii mooy jël ci yàlla bëgg yëpp. Ma defe ko ñu yëg ne dara jogu fi waaye yeesal rek moo fi nekk. L'islam lu jeex ñu jay doon ni amu ci waaye mën na màggat nag mën na làkk nag ba nga xam ne dafay laaj jeexalaat waaye du teri bu moo ràkk du moo màggat waaye xoj yi xam ne ñoo war a saasa gëm yàlla xoj yi leen ñoo ràkk xoj yi ñooy màggat mu laaj jeexalaat nit yàlla bi mu ñëwee loolu ak soxal na waxa boxol bi defa moo tool na kon genn bi ne jooloo ci yàlla jël ci pré yàlla jël yàlla sur jël ak seen borom ba yàlla xëyna leer loola moo tol bi ma defee nag taali di kuna ugee rek ba sa jox kenn ci taalibi mu gën a yàttal tàbb yi bañ ko leeral te noppee ñu war a jàll tàbb bi ci leeral ñi nga xam ne booy xam ko ne waaye ku may ñu sax ci ñaan bi tey boo ne ci tàbb bi ñu gàtt gàtt rek ñu koy ñaan mu may yàkkal ci ndax dañ ko soxla. Damay wax ne jotaay la boo xam ne bu bëggee ñëpp bul ci lii jotaay lislaam la jotaay diina la ku ci am xam-xam boo xam ne buy jëriñ nit la bismillah. Ku ci nekkee ci tàbb bi ak nga dee profesaay gis ne lii ku ci laaj diin ak islam islam yi dañ ci bon tàng ko ko laaj dama daal wax na leen laaj ci jël ci te ñi ne nañ ko fii ak fu mën a ne amuñu jëy nëpp amuñu jëy ragal li jëy ñëpp dégg ko dina bëgg ñu xam ko ba dee nag tàbb yi dañ cee gàttal moo doon ko gën a guddal gën ko koo tam naam waaye dañ bàyyi yeneen wax ñëw insha allah ay nit lañ saa suñ koto ba yeneen jàmmale ku kanam dañu ci tànn mën nañ caa def jàmm gën na leer insha allah sabaamaa ko konfidence en contact.